أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الله جل جلاله بدي آیات کې مسلمانانو ته بیا زجر او زورونه ورګي په ترک د جهاد باندې او په جهاد پرې خودو باندې. نو الله فرمایي الا تنفروا کچرتا سوونه زای چې کم وخت کې تاسو د جهاد د لپاره طلب کولې شي او بوتلې شي او تاسو جهاد لل نشه نو یعذبکم عذابا الیما الله به عذاب در کی تاسو تا دردناک عذاب. بیا عذاب په دنیا کې هم کې دی شي د الله او په آخرت کې هم کې دی شي. ادویم ویستبدل قوما غیرکم اللہ جل جلالہ بستاسو پبدلک بلکو مراولی چی اغی جہاد لطلب کولشی نو جہاد بکی او دا اللہ خبر بمنی نو بدل بکی اللہ تعالی پا مقابلستاسو کی یو دا سی قوم چی اغی بستاسو نالاولی یادا کون مفسرینو دے کی ذکر کڑی چی امن والا مراد دی بعضو پارس والا ذکر کڑی اغبا اللہ استاسو پزیبان دی راوی ار سوک چیوی ار زمانہ کی چیوی اللہوی کتاسو نوز ہے حکم عام دے اگر چی خطاب خاص تے اللہ تلا ببل کوم راولی او بل ادا ولا تدر روح شیعہ او کتا سوز مکی تمائل شه او جہاد لنوز اخپل کورونو کی لازم کینه نو پدی باندې تاسو الله ته از ضرر نشه ورکولی. او پانت شوا دا الله کافر حلاکول او خپل دین غالبول نو الله پاغی باندې قادر دے زکا واللہ علا کل شیئن قدیر الله پا هر یو شی باندې قدرت لرون کی دے. الا تنصروا الله ویک چره تاسو مدد نکوي د دې پیغمبر نو الله به مدد کی زکه الله مخکې مدد کړي. الا تنصروه فسينصره الله کته سه مدد نکوي نو الله به زرد چې مدد کی فقد نصره الله زکه الله د دې پیغمبر مخکې مدد کړي. او یاد امانه الا تنصروه کچره تاسو د دې پیغمبر مدد نکوي نو مکوي کنه فقد نصره الله الله مخکم امداد کړی او اوس به الله مدد کوي. نو مدد خو الله جل جلاله د دې پیغمبر په ډیرو موکو کې کړی خدل تک یو خاصه موکه ذکر کړي چې هغه د نبی علیه الصلاه والسلام د هجرت موکه ده. نو الله فرمای مدد کړه د تحقیق سره الله د پیغمبر اس په هغه وخت کې اخرجه الذين كفروا چې او باسد لرا او باسل هنو یعنی مجبور کو په کو باندې د پیغمبر لرا کسانو کفرو چې کفر کړه د اهل مکه پداس حال کې ثانی اثنين چې دا دویم د دوو یعنی ټوټل دو کسانو یو نبی علیہ الصلات والسلام او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اذهما فی الغار په هغه وخت کې چې دا دواړه په غار کې او د غار نه مراد غار ثور دی اذ یقول لصاحبه په هغه وخت کې چې دوی خپل ملګری ته ابو بکر صاحب تا لا تحزن تخفغان مکه او ما باندې مخه پکېګا تخبغان مکوا خزن مکوا کافران ما ته سے zarar نشی را رسول ان الله معنا زکا الله ما سرم دی او تاسو فانزل الله سكينته الله سکینه نازل کړو سکون او اطمینان نازل کړو علیه پر ابوبکر صاحب باندې یا پر محمد علی السلام باندې و ایده مضبوط کړو بجنودن پداس لخر مضبوط کدا نبی علی السلام پداس لخر د ملائکو لم تروها چتا سنلیدنی په غار کې ادا کرانگی پنور و مکو دی جنگونو کی اللہ پا دی پیغمبر پدک کا پرشتو باندی مضبوط و جعال کلمت اللذین او ابردو لاللہ کلمت اغا کسانو دعوت دی شرکو کلمت دی شرکو منصوب دا کسانو چی کافران دی ابردو لاللہ سفلا دیر اللہن دی ناکام اغا اللہ جل جلال ہو لان دیکلاو ناکام اکلا و کلمت اللہ و دین دا اللہ کلمت توحید ہی الغلیا دا با ہمیشہ دیر اوچتی دا با ہم دا با اوچتی دیر زیادا واللہ عزیز حکیم اللہ چی دے غالب دے و حکمت والا دے نو دا خود الفاظ وضاحتو دے آیات کے لغن تا تفصیل دے نو دے دا وقی دے دا دو آیتونا بسرف ختمی دیکھئے اللہ جل جلان ہو واقعی دا نبی علیہ السلام دا حجرت تا اشارہ اکلا چی اللہ آغا وقت کی مدد کلو چینا نبی علیہ السلام کم وقت کی کافران ہو باس نو تاسو تا خم علوم دا چی نبی علیہ السلام صحابہ و حبشی تم حجرت کلو نبی علیہ السلام تا مختلف زیون خودلشیو خو نبی علیہ السلام بیا مدینہ غورا کرا چیز استاسو دا حجرت زی اغم مدینہ وینم نبی علیہ السلام دا آگے علامات ذکر دا فما بین دا دو حر رو کے دا دا کانی زوزمکے دا کانی زوزمکے کے دا نصحابو چچا حجرت کو مدینی تا حجرت کو چچا حبشی تا حجرت کرو مخی نا اغیم مدینی تا حجرت شروع کرو دیرو صحابو حجرت کو تقریبا نبی علیہ السلام سرا شپیتاو یاو پوری او یاو پوری انداز صحابہ پاتی شو نچکل ابو بکر صدیق سے حجرت کو ارادہ اکلا نبی علیہ السلام برتاو پر میل عرارس لی یعنی تلو انتا انتظارو کا زکا مات زم امید لرم چی ماتم اجازت دالنا دا طرف اکلے شیئی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ابو بکر صدیق صاحب اے دا اللہ رسول ته دی امید تا پستان زما مور خپلار دی پتا قربانی تم د هجرت الاده لری ته تا ته به اجازه تو شي نبی علیہ السلام وی او نو ابو بکر صاحب ایثار شو تر نبی علیہ السلام پورې او یو دوست پر لای واغسته هغه سوار لای جیوی هغه خی مضبوطی کړی هغه ته خوراک ورک بیا یو ورځ دی کور کې ناس ته دې زمانہ کې ډېر ټیم تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سکار وکړو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خپل بستر باندې پرې خو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به په مکه کې امین وي امانتدارو نبی علیہ السلام په صادق او امین باندې مشورو نو دا کافرانو امانتونو کافرانو مشوره کړی و هغه تاسو تما صورت انفال کې ذکر کړی و په دارو ندوه کې او اخیری منصوبه دا غی پدی باندې او کې شو چې دا پیغمبر بقتل کو د هر قبیلې نه به یو تن راوال او نبی علیہ الصلات والسلام دې بقتل کو نه غی په چا دا وکي دیت بوله ورته بهرحال نبی علیہ السلام راوته حضرت علی سے به پرخولو او شکی راوغسته کافرانو له به پدی سرونو کې اچولې او نبی علیہ الصلات والسلام دا غزا نه راوته ابوبکر صدیق سے تعویل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کر آئے ندا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرگ لید حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبت حاضر رسول اللہ ایک لارا داخو رسول اللہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام پر سرما نیچی پریسا درغنتا چولے او دا سے ٹیم کے اغاوی دا سے ٹیم کے با نبی علیہ السلام نراتا په داسې ټیم کې راغې گرمې ټیمو حالانکه نبی علیہ السلام به چې مونږ کرا راتو نو داسې دوران کې بن راتو نو نبی علیہ السلام ته ابوبکر وی ابوبکر سے وې جما مور خپل لري په قرباني نبی علیہ السلام خو دې ټیم کې سم عملي راوست داسې خونه دراغل نبی علیہ السلام راغې اجازه تی واغستو اجازت و تورکل شه نبی علیہ السلام را داخل شو نو ابوبکر صدیق سے تے اخرج من عندك راځه خپل کور نه روزه بار ابوبکر صدیق سے بوتوی دا عین الیک دل ته سوک جاسوس نشته او زمانہ دلونه دی دا خدل ته کی بارے سوک نشته نو ابوبکر صدیق سے بوتوی تا ته اجازت جوړ اوشو نو بس پیغمبر علیہ السلام ورته ما ته اجازت شوی دی انه قد اذن لی فی الخروج ما ته په خروج کې اجازت ملو شوه ده چې ته هجرت وکا نو نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق سے ځان سره واغست او ابوبکر صدیق سے په دغه وخت کې د خوشاله نه اوجړ عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما په داس سوچ کې چې د خوشاله نه ملاسوک جاړي خو ما چې په دغه وخت کې ما دا ګمان نه کو چې د خوشاله نه بسوک اوجړي خو په دغه وخت کې چې مې بلارو لیدو د خوشاله د لاسه چې نبی علیہ السلام سره ملګری دی نو دا خوشاله نه اوجړ او ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام ته وی چې دا یو سورلی زمام اور ابلار دے پتا باندې قربانی دا دوسور لای دی زما یو سورلی پکې والا نبی علیہ السلام ته به ثمن لا ارک بایر لیس لی په پیسو پیرا کې ورځ پاغ سورلی سورلی نکم چې کما زما خپل نبی علیہ السلام ډیر مستغنی انسان نو پیغمبر علیہ السلام ته ابوبکر صدیق سے وی چې دا واخلو نبی علیہ السلام وته وینا بس ابو بکر صدیق سے بوتویزا چی پکمی ماغستی دی پاغی بانی داستا شوا بہرحال اخوراک توشا اغوط اغی تیار اکلا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ او تیلے کی واچولا او دا دی خپل نتاک نا عرب و نتاک تلو زنانا با یو کپلا تللا جزا عرب و اتا نتاک کوئی دا اغی نا یو تار جدا کو پا اغی باندی دی تیلے غفلو تللا اغی تا ذات و نتاکین ام بیلے کی اغه تسمه د وکړه چې کمه خپل کپلو سره تړلې و او پاره باندې اخوراک کوتل او دی روان شو نو لاول هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کارو کو جدا سورلې ابوبکر صدیق چې بیا وکاسې واغستو په کرایا باندې پیسې وته ومنلې د بندین نه وسړیو په دین د کفارو باندې هغه وخت کې کافرو خو چون ګلار وته معلومه وي د لارو ماهرو ناغت اگر دوست پر لیمر که دری رزی ٹیمی و تورکا چی دری رزی نروس تو بتاتا دا خپل اجرت او پیسی ملوشی منگ با دری دوال غاری سور کیو تو براشی دا سور لی براولی نو دا آغا زینم حجرتو بود نو نبی علیہ السلام غاری سور ولی فوقت غاری سور دا دا مکینہ یو طرف تا دی مدینہ شمال کی دا نو اغی جنوب تا مخی که نبی علیہ السلام ڈاریک مدینه شمال طرف تدلی نو کاترانو تو خوبتا و چی در طول ملگری آغا طرف تدلی دی نبی علیہ السلام در دنیا ډیر اخیار انسانو نو چی کم طرف تا مدینه در پا طرف در شمال گی اغیر جنوب ترا مخی مدینه والا تاو چی مدینه تلل شه نو ال تا کیولا پا نمر خاطر کی ندر پا جنوب کی دا لگر از منگو جنوب دی دا سرازی نو نبی علیہ السلام شمال طرف تلانو نبی علیہ السلام د مدینه نه بالکل الٹا مخالف طرف تا جنوب طرف تا غار سور طرف تا روان شو نو نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق سے بلڑل دته دواله سور لای والکړي او دواله د شپې د بهکی پر روایت کی راضی انهما خرجا لیلن دواله د شپې اوتل د ابوبکر صدیق سے د کور نه د دروازې نه اوتل او لاله غار سور ته ور داخل شو او ابوبکر صدیق سے بال تکیو خوراک بور تسیل تنتو پل مالی چکمو اغیان زان سراو آغستل پا آغا وقت کی تقریبا اغا دا سلوی حضر و درهم و مالکو اغا زان سراو آغستل او بازی وی دا ابو بکر صدیق سب دا پر مال مختلف کمیتون ام ایک دارون ذکر کردی دی و چکم مالو اغا زان سراو آغستل چیرہ پکار بشی دن ابی علیہ السلام پکار براشی حجرت اکو نو اغیان زان سراکو خوراک بورتا علت اولیشو نو نبی علیہ السلام چې کله غار طرف ته نو ابوبکر صدیق سے بکله د نبی علیہ السلام نه یو طرف ته شو کله بل طرف ته شو علامه به هکلی کلی د غیر چا پیر بده نبی علیہ السلام نه تاویر نبی علیہ السلام ته تاسو کدا سکه ابوبکر نو نبی علیہ السلام تو فرمایا رسول الله ما ته د دې طرف یې را پیدا شي نو دې طرف ته شم بیا مزلک راشي سن کافران د دې طرف ته عملو کی نو از د دې طرف شم نو نبی علیہ الصلات والسلام بداسي ابوبکر صدیق سیمنا لګ لره ته نو بعد د ټیم کې بوله کافرانو مخې لورلو داسې نبی علیہ السلام روانو ابوبکر صدیق سی بیا کافر مخې ته ورغې نو ابوبکر صدیق سی خو درو چې تویلینو او یکدم کافر مخې ته ورغې وته دا بل څوک دی نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق سی وته رجل یهدین السبیل دا یو سړی دې ما ته لار ښایي نو خبره خو صحیح وه ځکه نبی علیہ الصلات والسلام زمونږ استاد عمر هنواره د آخرت منزل مونږ ته ښایي ابوبکر صدیق سی وته رجل یهدین السبیل بس دا یو سړی دې ما ته لار ښایي ما سره روان نو بهر حال غارسور چیرته مکی ته څوک ورغلی ډیر انتهایی بره زخپل ما هغه ځای ته نشم ورخته لري زنانم را سره ډیر انتهایی بره بعضی چې کما شک خلکی لړشینو الته لاندې نه وګوري ډیر انتهایی بره ډیر انتهایی بره سنگین سفر دی نو ورخته د غار ته بره لاړ غار ته ابوبکر صدیق سي نبی علیہ الصلات والسلام ته یا رسول الله ته مخکې نه ځي زما مخکې ورځم نو ابوبکر صدیق سے دن نه نه تو غار کې صفائی وکړه اجکم ځکه سوري نو خپل کپڑے خوشلوله پاغه کې خو دي تر دې پور چې زید په کې پاتې شنو پاغه کې خپل پوند کې خو دي او نبی علیہ الصلات والسلام ته وی راځه یو خپل نبی علیہ الصلات والسلام ته کې خو د پاغه باندې نبی علیہ الصلات والسلام سر کې خو د آرامې کو او بل ابوبکر صدیق سے به اصول خالی وا نو پاغه کې کې خو دي نو مار راغه مار پاغه کې مار ابو بکر صدیق سے بلے پر اخپا بانے ٹک ورکا ہوا بخپنا قوضولا چیسے نا نبی علیہ السلام آرام خراب شی خو تردی چی دیر تکونو تنکو او تکونو بے بار بار ورکولنو دا اخسترگو نا اخ کرا لے دا ابو بکر صدیق سے او چی دسترگو نا اخ کرا لے نا دا نبی علیہ السلام پا جبین مبارک بانے پری ہو پری ور دا سفر دورانو او دا پیغمبر زلخو اسم ویخی او خوب د بیدارای دا سفر دورانو نبی علیہ السلام راویش ابو بکر صدیق نے سپوسو گداد زدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پر مالیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنه ټکرا کوي نو چې هغه پون دلره کړه نامارم را بارشه خو بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام توکانې را واغستي ابو بکر صدیق سے بامار مړو نبی علیہ السلام منک توکانې را واغستي نبی علیہ الصلوۃ والسلام توې کړه دا شي کړه نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق سے رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یا خو کاغذ باندې درد هو یا دا شک چې ګویا مال اډو سې ټکرا کړي نه بلکل زما اغا زخم جوړ شو بہرحال درې رضی نبی علیہ الصلات والسلام په دی غار کې کافرانو تلاش کو خپل اغه ډیر لوی دیتونه منلیو سل او خان د ابوبکر صدیق صاحب د وجلو منلیو او سل او خان اغه د نبی علیہ الصلات والسلام د کېد کولو یا د وجلو سل داغو دا منلیو کجا سړی چا کېد کړی یا اونیسل یا قتل کړن سل او خان باته ملاوی تر دې پورې کافرانو حق کافی کوشش وکړه مدینه طرف ته ډیر لوی لوی سفر وکړ شمال طرف کې جنوب طرف ته غارې سور ته رسیدل تر دې پورې چې کله غارې سور ته رسیدل نبی علیہ الصلات والسلام ته ابوبکر صدیق سے وی یا رسول الله داری کافران نو دا الفاظ د پیغمبر علیہ السلام ویلی دي اذ یقول لصاحبه پاغه وخت کې چې نبی علیہ السلام خپل ملګری ته وې لا تحزن ان الله معنا حزن ویل کیږي بل باندې خپه کیدو ته یو خوب ته خپل یې ته وې شیعگان وی ابو بکر صدیق سے بیاری دو نعوذ باللہ من ذالک خوب پل زان باندی یاری تو وی ابو بکر صدیق سے چکم غم کو اغا پا نبی علیہ السلام باندی خوزن ہو اغی تا خوزن وی نبی علیہ السلام تو اللہ تخزن ان اللہ مانا ابو بکر تو یارا مکوا دا اللہ جل جلال ہو دا ما سرد زمونگ سردے اللہ زمونگ سردے معنا ورا نبی علیہ السلام داو نوی چ الله ما سر دی بلکې الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته دا استعمال کړو چې الله زمون سرم دی الله تاسو سرم دی الله ما سرم دی او بعض روایتو کې راځي چې ابو بکر تاسو کو مان دی پاغه چا باندې چې دریم د اغه سره الله تعالی دی او بعض روایتو کې دام راځي چې یو کافر کته کې ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ولیدو نو هغه غار طرف ته میتیاز شروع کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دوی کې چې مونږ دی لیدو نو د بری غار طرف ته میتیاز کولې داسې کار به کو او دغه ټیم کې الله جل جلاله عنکبوت را واست جو لګې ناغه جو لګي ال تکي جاله جوړ کړه پاغزه کې جاله جوړ کړه د غار د سر د پاسه کون ترې رااله ال تکي اگې مګې واچولې دا غار د سر د پاسه ناس دی. سیرت کتابونه ذکر کړي و امر الله حمامتين وحشيتين دو کون تر رالي فوقفتا في فم الغار د غار په خپل باندې کې ناس دی. نو دا څنګه کون تر په یو کې سمونه اپګې مل الله زرغونه کړه جولاګي په جالم واچولا نو یو کافر پکې تردی پورې خبر وکړه ان عليه العنكبوتا كان قبل ميعاد محمد قبل ميلاد محمد په دې باندې خود نبی عليه الصلاه والسلام د پیدایش نمخ کې دا جولاګان ګرځي دلته کې هغه یې سګي بهرحال دلته کې دی تورا توشو خونه ابو بکر صدیق سے ولیدو نه نبی عليه الصلاه والسلام ولیدو ځکه الله جل جلاله د دې پسترګو باندې پرشتي راوستي د دې سترګو مخې ته وي نه لیدې الله وزک پرمای و ايده بجنود لم تروها الله دا پیغمبر علیہ السلام مضبوط کو په هغه پرشتو باندې لم تروها چې هغه تاسو نه لیدې نو کتا ته اوس د دې پیغمبر مدد نکوي په دې جنگ کې پیغمبر سره جنگ لنوځه نو الله جل جلاله په هغه وخت کې چې د یک تنهاو د یو تن علاوه ور سره دویم تن نو یو د پیغمبرو او یو تن ور سره او پسونو کافران پورا مکوا الله جل جلاله هغه وخت کې د پیغمبر مدد کړل نو پرشتي وه پیغمبر علی السلام پرمایلی دی روایت او کوم راضی پیغمبر علی السلام پرمایل دا پرشتي دی دا په وزر باندې دی پټول کوي وزر دی ته مخ ته کوي دی مونږ لیدې نشي او کومګه لیدې نو پیغمبر علی السلام پرمایل دی کافر به دې طرف ته میتیازې کولې نو پیغمبر علی السلام او ابوبکر صدیق سے درې ورځې غار کړو درې ورځې د نبی علی السلام سنت دی چې یو سړی ینه سځه کې پټي کې څه خطرې پټې دي نو کم سي کم درې ورځې دا د نبی علی السلام سنت دی. نو عامر ابن قهیرا دا ابوبکر صدیق سے غلام هغه به بيزي سرولې او بيزي به سرولې چې ما خام شو نو لا بل نبی علی السلام او دا کرنګي ابوبکر صدیق سے بل به خوراکو پیغمبر علی السلام ابوبکر صدیق سے غار کیو نو دغه چې کله درې ورځې مکمل هغه تیرې شوې نو هغه ته نراغې چې کوم له سورلې ورکړې وې کافر او اغله پیسې مو کار کړې وې نو اگر هغه غار نه نبی عليه الصلاه والسلام راووته نو درې ورځې سنت دي ها د دې وجې زمونږ قسم نانو تی د دیوبند محتمن جامع الخيرات والبرکات علامه قسم نانو تی رحمت الله تعالی عليه د کافرانو دور کې چې کله په بر صغیر پاکستان هندستان باندې د برتانیي حکومتو نو هغه وخت هغه پسې اډر جاری نو غند درې ورځې پټو چې درې ورځې شروعاته او دا څنګه یو تفسیر د علامه الوسی بودات کې داغه متعلق هم سو پروپاګاندا شی و نو غم بل درې ورځې پټو بیا راوته د نبی علی السلام سنت دی. نو که سړی چې ته پنالي سخت حالاتو کې نو د نبی علی السلام طریقه دا کړه بهتره طریقه درې ورځې سړی ځان یو سیټ تګي بهرحال نبی علی السلام ابو بکر صدیق سره راوته او دک خادم موصرف عامر ابن پوهرا او دک د نبی علی السلام چې کوم له اجرت ورکړ دغه سورله ور سره په درې مرز باندې دیم راغې نبی علیہ الصلات والسلام روته را روان بلاره کې ډیره وګدوا واقعیا ده د نبی علیہ الصلات والسلام مختلف معجزات هم پکې ظاهر شوی دي خو یو واقعیا ده تلار هوا بیا ترجمه کوم ځکا دا د سیرت واقعیا ده بیا به چې تفصیلی جمعې پرز باندې وو یو خبر ده چې نبی علیہ الصلات والسلام راته ناغې هو کوشش شروع مستقل کوشش او د درې مرز نه رستم اغې کوشش شروع نو سراکا یو تن دے صحیح ہے نو کہ سراکا ابن مالک دت دا خبر رو رسیدو دت دا اخپلی کبیلی او کسوی چی کافران دوم رو دوم رو خان منلی نو دا اخپلی کبیلی کس توی غلش چیسو خبر نشی او اگا کسو تاوم بچی ما دا سی دا دی سمندر پا غاڑ غاڑا باندی دا ساحل پا غاڑا باندی سشب ہی اولی دی سکسان روان دی نو دا وطوی چپشا کور تلالو اخپل سورلی پی زنانو باندی بار کل اخپل غشی مشی واغستل او روان شو روانو سفر کو کو تر دی پوره چې لک نږدې شنه سورلې خخه شو بز مګي نو دې پاسې دو سورلې اخپل غشی مشی راواغستل او هغه پالي واچو د زمانه شرکی چې کم پالو غشی وشنو لو شنو چې کم غشی راو باسنو مکه غشی راو وته چیرې تلل نه دی په کار پدې سفر کې ماده سپایده نه ملاوي خپل غره سمې وګ نو بیا چې روان شو بیا داسې شو بہرحال دے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق سے پسے اور اسے دو خوچے اسے خخش نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ ما تا دعا ہوکا بس زد تاسو پسے ندرزم اون دمرا کارم کوما ما تا دعا ہوکا چی زد دیز مکی نر اوزم زمادہ اس روزی نیسل شوی دی نو چې روس ته زو واپس کیږم نو زب کافرانو ته هم چې په دې لار مزه په دې لار نشته او باز روایت کې دا راځي چې دا ته یا رسول الله بس تاسو ته سنوام خودم راکړې کارو کوي چې زه د دې مصیبت نه آزاد شم زما او خان دی په پلان کې علاقه کې زما بيزي دي هغه واخلې نبی عليه الصلاة والسلام او ته استاد بيزو استاد او خان منتظرت نشته نو بهر حال او باز روایت کې دام راځي چې دا ته زما د پر عمل امن زتا او سنام خو زما د پر د امن یو چټو لګا یو ستان چې کچره مکه فتح شي نو سواله ماته بسوایا نه نو بهر حال نبی عليه الصلاة والسلام د امن ورکو دعای مو ته کلاغاس تر وته بس دې به واپس راته چې کم کافر په غلا را باندې ته نو ته په دې مزه بس پری باندې موقع تل نشته نو نبی عليه الصلاة والسلام او بکر صدیق سے رضی الله تعالی عنہ په داسې حالات کې مدینه ته ورسیدل نو ډیر سخت سفر دی چې چا د مکینه د مدینه هجرت کړي ډیر اوږد سفر دی سرور نیم سو کیلومتر سفر دی لکه د دې نه چې لوی لاور ته دی دومره سفر دی هغه سفر نبی عليه الصلاة والسلام بکر صدیق سے توې کله من سره ورسول نو الله پرمای کچره تاسو د دې پیغمبر مدد نکوي الا تنصره فقد نصره الله الله مخک مدد کړي اوس به الله مدد وکي مدد کړي اذا اخرجه الذين كفروا په هغه وخت کې چې کافرانو ډیر او باسه اذ یقول لصاحبه یو خبر اوره ګور ابو بکر صدیق سب صحابیت دا په قران سره ثابت دی چې کم دا ابو بکر صدیق سب د صحابیت نه انکار کوي چې صحابي نه دی د کافر د ذکر د قران نه انکار کوي تفسیر مزاری کې لیکلی دی او چې د نور صحابو د صحابیت نه انکار کوي نو گمراه دی بدعتی دی خدا ابو بکر صدیق سب د صحابیت نه چې انکار کوي دا کافر دی د دې وجې شیعاګان هغه ځان د ایمان نه خلاص کړي لا تحزن ان الله معنا کوم شیعاګان ابو بکر صدیق سب پسې کنزل کوي ډر پکو نعوذ بالله من ذلک تاسو ته حزن دی ته وي چې انسان په بل باندې خپګي یو خوب ته خوب اغه انسان پخپل پخپل ځان باندې خپکېد او خوب کشي نو خوب چې دی یره د پیغمبروم راتلی شي یره خدای طبيعي شي لري په انسان باندې راتلی شي یره طبيعي شي لري اپ انسان باندې راتلی شي دا انساني طبيعت دی خدای ته ابو بکر صدیق سب نبی عليه السلام باندې خپو څنګه چې روایت نه معلومي إلا تنفروا كثرتا سون زجهان لا يعذبكم عذابا اليما نعذاب بدر کی تاسو ته دردناک عذاب ويستبدل او په بدل کې برا ولي ینه تاسو قوم انداز یو قوم غیرکم چلا واست تاسو نه بي ولا تضره شيئا او تاسو بزرر ورنکه دی الله تا ینه دین د الله تا یا د پیغمبر ته شي انزره برابر والله الله تعالى چې دې علا کل شی قدير په هر یو شی باندې قدرت لرونکې دې الا تنصرو کچرتا سمدد پیغمبرونه کې نو مکه وایي ځکه الله یې مدد کول شي یا زرد چې الله به مدد کوي مخکیم کړي فقد نصر الله تحقيق سره مدد کړي الله د دې پیغمبر اس په هغه وخت کې خرجه الذين كفروا جو با صدلرا ين په کوی مجبور کو هغه سانو کفرو چې کو پرې کړو پداس حال کې ثاني اثنين چې دویم د دوو صرف دوه کسانو بل څوک نو اس په وخت کې هما په غارې چې دا دواړه په غارې ثور کېو نو غار ثور ثور اصل کې غوی ته ویل کی دغه غرم چې د بس داسې د غویب د کوپ په شان دی بلکل د غوی دا کوپ نه زکه وته ثور وای ثور دا غار نو دا غر نوم دی او غار خو غار ته ویل کی پښتو کې مغار ته وای اې په وخت کې هما دا دوالا فل غار په غار کې او اې په وخت کې یقول لصاحبه چې وی عمل کری خپلتا ابو بکر سیکتا لا تحزن ان الله معنا لا تحزن تو حزن او خفغان مکوا ان الله یقینا الله تعالی معنا زم سر ده د الله امداد زم سره کافرانه نس نشی کوله نو فانزل الله پس نازل ک الله تعالی سکینه او اطمینان خپل علیه پد باندې و ایده او مضبوطی کو بجنودن پدا سلاح کر سره لم تراو حاجتا سن لی داغی لرا ام پغار کی ام دنور جنگونو میدانونو کی وجعل او غروغر ذل الله تعالی کلمت الذين کلمه منسوبه او دعوت دا کسانو کفرو چې کفر کړي اسوپلا ناکاما انتهای لاندې وکلمت الله او کلمه د توحید کلمه د الله دین د الله هی الاولیا هم هغه اوچتا همیشه هم هغه زیاته اوچتا والله الله تعالی چې دې عزیز غالب دې حکیم حکمت وال دې یا ول ولین یا اخرین یا سنا فی صلی اللہ تعالی